Τώρα με το Μητροπολίτη, εσύ που τον κάνανε βόλτα εκεί πέρα, όλοι θυμηθήκανε το τρελό Σαββατοκύριακο του Μπέρνη. Λογικό δεν είναι. Έτσι δεν τον πηγαίνανε και τον Μπέρνη. Εγώ θυμήθηκα άλλο, φίλε. Τι. Σε Ελλάδο τα παιδιά του Μπιτζιμπιτζίδη, ο Τσάκωνας έκανε το ίδιο πράγμα. Πολλά γέλια. Α, ο Μπιτζιμπιτζίδη ήταν ο Τσάκωνας, ναι, έχει δίκιο. Ναι. Ήτανε σε κόμμα είχε πέσει ο Τσάκωνας και εδώ νεκρό δηλαδή και έκανε το ίδιο. Γαμώτο δηλαδή η Χρυσή Αυγή δεν μπορούσε να παρέμβει. Οι ελληνικές κομμωδίες δεν πιο καλέ. Ζήτω η εθνική κομμωδία. Έλα τώρα κι εσύ αμέσως, δεν μπορούμε να κάνουμε βόλτα ένα νεκρό σε μια καρέκλα. Αμέσως να ειρωνευτείτε κι εσείς, έλεος. Άσε που τρεις μέρες τώρα Σαββατοκύριακο έβρεχε, είχε κατόκαιρο. Να θες να κάνεις ένα νεκρό βόλτα να μην μπορείς. Ανέρεσε, τώρα δεν μου λες. Τι σου λέω. Κάτι άλλο θυμίζει. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Κάνανε και κάτι άλλο. Στη Ρόδο κάνανε η Λιτανία για να βρέξει. Έβρεξε όμως, έπιασε. Κοροϊδεύατε, άρπατε τώρα. Δεν δώσανε, δεν έβρεξε στη Ρόδο. Έφαγε στη βροχούλα, έβρεξε στην Αθήνα. Κοροϊδεύσατε, τρολάρετε. Να είναι πιο ακριβείς οι συντεταγμένες. Δηλαδή εκεί στη. Θέλει, αλλά. Σαλμωδία να πούνε. Μήκος Πλάτος, ρε παιδί. Ναι, αλλά κοροϊδεύσες. Φά τη βροχούλα το Σαββατοκύριακο. Τώρα να κάτσει μέσα σπίτι, παπάρα. Ρε Αποστόλη μου, τον Κατρούγκαλο να έπαιρνα τηλέφωνο, θα απαντούσε σε ένα λεπτό. Τι θα σου έλεγε, έχει σημασία, όχι όταν θα απαντούσε. Κάθε τηλέφωνο και μείωση είναι εκεί πέρα. Μην τον πάρει τηλέφωνο, σου προτείνω να μην τον πάρει τηλέφωνο. Άντε, παιδάκι μου, να σου πω, τι ανακρίβειες πάλι ήταν αυτές στην επιστολή Κατρούγκαλου που διαβάσατε. Δεν έλεγε αγαπητέ συνταξιούχε. Τι έλεγε. Καθόλου τίποτα. Σκέτο. Δεν έγραφε απολύτως τίποτα. Σαν να ήταν, ξέρεις, ένα σημείωμα από αυτά που σου πετάει ο διαχειριστής κατά από την πόρτα, άμα του χρωστάς τα κοινόχρηστα. Εγώ, άμα χρωστά τα κοινόχρηστα, κάνω κανένα δύο εβδομάδες να εμφανιστώ στο σπίτι. Μένω στη μάνα μου, το λέω. Υποχρεώνω με σεγκόμενες ή μένω στη μάνα μου. Τι λες, ρε παιδάκι μου, είσαι καλό παιδάκι όμως. Αφού ακόμα σε αυτή την ηλικία αναφέρεις τη μανούλα, σε παραδέχομαι. Που ανάγκη, τι να κάνω. Άμα είναι περίοδος ξηρασίας και τα έχεις κατώσει με όλες τις γκόμενες, στη μάνα θα πας. Βρε, είσαι μαμάκιας, γι' αυτό το μυαλό σου είναι ξηράφι. Θα μπορούσες να πεις ότι είμαι απλά Έλληνας. Είσαι μαμάκιας και με έξυπνη μανούλα γιατί έβγαλε έξυπνο παλικάρι. Άκου λοιπόν τώρα. Ναι, ξέρεις, εμένα οι πληροφορίες μου λένε ότι αυτοί απέρριψαν το αγαπητέ συνταξιούχε γιατί έμοιαζε πολύ συντηρητικό, πολύ καθώς πρέπει και ήθελα να βάλουνε ψιτ κορόιδο. Αλλά μετά κατόπιν ωριμοτέρα σκέψεως είπαν όχι μην βάλουμε τίποτα καλύτερα. Αλλά τώρα εδώ ξέρεις τι μου έρχεται έτσι μέσα στα αυτιά. Τι? Η παρότρινση του Χάρη Κλίν. Τι τους κοιτά. Ρε βαράτε τους. Τι ενδεχομένως να είναι και η παρότρινση της Χρύσης Αυγής. Τι πάει να πει αυτό. Ρε άσε μπαρ τη Χρύση Αυγή μου. Πετάσανα τη Χρυσή Αυγή. Πατάμε αλλού την μπάλα. Μα εδώ. Τι τους κοιτάτε βαράτε τους. Το έχω ακούσει και από ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Μη μου ανακατεύεις κομματάκια και ομαζούλες. Εδώ λαουτζίκος που τα βλέπει και φρικάρει. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Άμα ο λαός αποφασίσει ότι άμα τους βαρέσει θα αλλάξει κάτι, να το κάνουμε παιδιά. Δηλαδή ο λαός έχει τις λύσεις πάντα. Δεν μας βαράνε με αυτά που μας κάνουνε. Δεν βαράνε τον παππού που δούλεψε 40 χρόνια και αποταμίευε, γιατί αυτά ήταν λεφτά που τα αποταμίευε. Οπότε είναι μια χρυσή ευκαιρία να γίνεις σαν κι αυτούς. Να γίνουμε παιδιά, γιατί καλύτεροι είμαστε. Να γίνεις σαν κι αυτούς. Έλα ρε μαλάκα, προσπαθώ. Οπα. Αποστόλης. Εντάξει, Αποστόλο μαλάκας. Αποστόλης. Άκουσε με, σίγουρα. Το κακό με τον τσιμπραμένο το βλέπεις στον ύπνο σου. Το κακό είναι που το βλέπουμε στον κόσμο μας κάθε μέρα. Αυτό είναι το κακό, κατάλαβες. Δεν ξέρω αν είναι απαραίτητα κακό. Υπάρχει κάπου και μια χαρά μες στο σπίτι μας. Στον κόλο, στον κόλο. Επανάσταση. Από πότε? Ξεκίνησε η επανάσταση σήμερα. Καλέ. Ενημερώστε μα είναι. Όλοι κάτω. Από ποιον? Revolution. Επανάσταση. Με τον Κούλι. Είμαι cool. Τι είναι αυτή η επανάσταση του Εμετού? Ζήτω η νέα δημοκρατία. Έχω ακούσει επαναστάσεις και επαναστάσεις. Τώρα αυτό, τι θα φορηθεί σε αυτή την επανάσταση? Στολή της Siemens. Ρε φίλε, φαντάζεσαι εκτός από τη Λουκά να αρχίσει να σε παίρνει και ο Πρακάς? Αν το φαντάζομαι, το εύχομαι. Το απόλυτο viral. Το απόλυτο troll είναι αυτό, αλλά να πάρει. Μακάρι να πάρει, δεν πιστεύω να μας τον κρύψει έτσι και πάρει. Όχι καλέ τώρα, για τέτοια είμαστε και είναι και η περίοδος που πρέπει να πάρει είναι οι μέρες του. Θα σας βγάλω μιέχ σε live μετάδοση. Είδε ο Καρμίρη και Τρακαδόρο Κούλη. Είδε, βρήκε τη μονάδα τσάμπα και αυτό είναι έβαλε απόξω από το γραφείο του για να πάνε να κάνουν, λέει, μαστογραφίε ο κόσμο. Κάνετε κουφάρε, λέει, μαστογραφίε, γιατί μεθαύριο που θα βγω θα σα τα κόψω όλα. Θα σα κόψω ακόμα και τι συντάξει που παίρνετε. Καλά, μην νομίζει τώρα το μαστογραφείο, δεν το έκανε τυχαία. Για τον Μπάγκαλο το έκανε. Α, για τον Μπάγκαλο το έκανε. Και ποιο τον έκανε, ποιο θα κάνει μαστογραφία. Είδε που του έκανε στήριξη ο Μπάγκαλο εκεί σε κάτι νεοφιλελέ φυλάδε. Και να το γυρίσει πίσω να κάνει αποδοχή. Ας πούμε του αιτήματος. Με έναν τρόπο. Ναι, όλο αυτό για να ευνοήσει Πάγκαλο. Μην ψαρώνεις. Έλα, γεια. Να σου πω, αυτοί οι συχαμένοι συνταξιούχοι, ρε, τι αχάριστοι άνθρωποι είναι. Κι άλλο του στέλνει ολόκληρο υπουργό και κομμουνιστή υπουργό προσωπική επιστολή και έχουν και παράπονα. Εγώ που δεν θα πάρω ποτέ ρε, μου προσωπική επιστολή από υπουργό, τι να πω. Μη βιάσει, παιδί μου, μπορεί να πάρει μέχρι τότε. Μπορεί να φύγουν οι επιστολέ και να έχετε κατευθείαν φωτογραφία. Τα αρχίδια του υπουργού και να σου λέει, να ορίστε, πάρτε τα αρχίδια μου. Τα παπάρια μου θα πάρω, γιατί δεν πρόκειται να πάρω ποτέ σύνταξη. Αλλά το ίδιο λέμε, το ίδιο λέμε, θα το πάρει σε φωτογραφία όμω να ξέρει. Εγώ έχω μόνο το γιο μου βουλευτή και έχω δημοσίως πει θέλω να έχω κοντά μου ένα πολύ δικό μου άνθρωπο. Μα αυτή τα φάρμακά μου παίρνω πολλών ειδών χάπια, έχω πίεση, έχω διάφορα πράγματα. Με αυτή τη λογική δηλαδή. Ναι, ναι. Γεια σου Λεβέντη μου, τζολιά μου. Δεν μου λες, Λεβέντης. Ναι. Θέλει έναν άνθρωπο δικό του, λέει να του δίνει τα φάρμακα. Τι δουλειά έχει στη Βουλή, γιατί δεν πάει σε ένα γυροκομείο άνθρωπο. Δεν είναι το ίδιο, σου κρατάνε όλη τη σύνταξη στο γυροκομείο. Όσοι κι αν είναι. Και τώρα σκέψουν να του κρατάνε τη βουλευτική, που δεν ξέρω αν δικαιούται ακόμα, νομίζω δεν δικαιούται, αλλά τώρα το ίδιο είναι. Άλλο κρατάει 7 κατοστάρικα, λε 10 έτσι κι αλλιώ βάσανο ήταν. Τι 7 κατοστάρικα, τι θάνατο, ένα και το αυτό. Άλλο τώρα να σου κρατάει ένα 5.000 για να σου δίνει μόνο τα φάρμακα. Εκεί δεν τον πληρώνει κιόλα. Τον πληρώνει ο λαό, άλλο ένα 5.000, 6.000 και δίνει και τα φάρμακα. Κάνει τη δουλειά, δεν του κοστίζει κάτι. Να ποιο θα νοικοκυρεύει τη χώρα. Δεν τα βλέπετε. Έχει το know-how. Γεια σου. Γεια σου. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλό, τρολιά. Έλα. Χοντρό, το χόντρινα, έχεις δίκιο, λέγε. Μπορείς να μου πεις ένα πράγμα. Γιατί καθώς είστε και ασχολείστε με την κάθε μαλακία που είπε και έκανε ο καθένας και από τη μεριά του Τσίπρα και από του Μητσοτάκη και από τον Μπρέκα και από τον έναν και από τον άλλον. Θέλεις να κάτσουμε τώρα σπίτια μας. Όχι. Με έχω ακούσει από το στόμα σας μια κουβέντα ότι αύριο, άμα θα κάνει ένα ντου όπως είμαστε ξεβράχοτοι ο Τούρκος, θα μας φτάσει στη Λαμία. Θα μας ακουμπήσει χωρίς άλλο. Για είχατε κάτι, ρε παιδιά. Πείτε κι εσείς μια κουβέντα. Περίμενε, αυτό που μπορούμε να αιτηθούμε είναι το σάλιο. Να αιτηθούμε ό,τι να γίνει, ας γίνει με σάλιο. Να γίνει με σάλιο, ε. Ναι, ναι. Το προτιμάς. Ε, τώρα, χωρίς. Δηλαδή, θα γίνει που θα γίνει. Το στεγνό δεν είναι πονερό. Είμαστε λίγο μαλάκες. Γιατί, αν είχαμε έναν πραγματικό ηγέτη απάνω τότε που έγινε το πραξικόπημα στην Τουρκία, ναι, ναι. Θα τους είχαμε φτάσει στην Άγκυρα. Απάλι ηγέτη περιμένουμε. Έναν μεσία να έρθει να μας σώσει, ξέρεις. Mm. Αν έθεσε την ευθύνη και το πρόβλημα σε έναν ηγέτη, να σε σώσει και περίμενε από κάτω. Αν είχαμε ένα Μιχαλολιάκο απάνω ή έστω το γέρο Μητσοτάκη, μιλάω μέσα με την Παναγία, του είχαμε φτάσει έξω από την Άγκυρα. Α, Μιχαλολιάκου, έφιασε εσύ. Και σε πάω και ήρεμα. Ξέρεις τι, λογικό μου φαίνεται. Καταρχήν μου φαίνεται λογική σύγκριση με το Μητσοτάκη. Και με το νέο Μητσοτάκη. Ας τον το Μητσοτάκη. Γιατί όχι. Έχεις δει πίσω από το νέο Μητσοτάκη ποιοι κρύβονται. Καταρχήν αυτό λέγεται Μητσοτάκη. Όπως λέτε, λέγεται Μητσοτάκα. Είναι Μητσοτάκα, ναι. Ξέχασε το. Είναι η update version του Μητσοτάκη. Δεν είναι το Μητσοτάκη σκέτο. Είναι σαν τα Windows που έχει τα Windows 7 και λες τι καλά. Και ξαφνικά βγαίνει το ανανεωμένο μοντέλο, υποτίθεται που είναι τα 10 και είναι γαμμένα κατά. Δεν σου τρέχει κανένα πρόγραμμα. Αυτό είναι το update, το προβληματικό είναι ο Κυριάκος. Ο Μιχαλολιάκος είναι ένα παιδί της Νέας Δημοκρατίας που έχει παραστρατήσει και έχει πάει πιο δεξιά, πιο άκρη. Αυτό είναι όλο και όλο. Για Χρυσαυγίδης, πολλή ώρα δεν μιλήσαμε. Έλα. Ναι. Τι ναι ήταν αυτό, ρε. Το σπάσα λιγουλάκι, ε. Τι το σπάσα, μου σπάσα τα τύμπανα. Α, αυτό. Νομικό το σπάσα λίγο έγειρε. Για πες. Τώρα τελευταία έχεις παρατηρήσει ότι έχουν βγει στη φόρα όλοι οι δικηγόροι. Τι γίνεται, ρε φίλε, σε αυτή τη χώρα. Ξαφνικά βλέπεις πριν ένα μήνα, ας πούμε. Είχαν απεργίες, γι' αυτό δεν είχαν φανεί. Περίμενε. Είχαν απεργίες. Ωραία, είχαμε τις απεργίες των δικηγόρων. Μετά είχαμε τη βοβιστική επίθεση. Μετά είχαμε. Τι είχαμε. Α, ότι έπιασε η άλλη δικηγόρο στον Τζίπρα και του είπε. Να μην βγουν στη σύνταξη και να αυξήσουν τους μισθούς και να κάνουνε. Μετά τι είχαμε, είχαμε ότι θα γίνει αυτό εδώ τώρα που έγινε χθες για να δουν αν ο νόμος Παπάς είναι σωστός ή όχι. Και μετά τι έγινε, βγάλαμε και ένα δικηγόρο ότι τσιλιμπούρδιζε αριστερά-δεξιά. Τι έγινε, ρε μάγκα, σε αυτή τη χώρα. Περάσανε πολύ στη νομική τη Ζόλτραβας. Χαίρετε, φέρνω τον κύριο Απόστολο. Ο ίδιος είμαι, ο κύριος Απόστολος. Να σου πω, κύριο Απόστολη, ποιος δεσπότης ήταν που τον... Ο Παναγιώτης. Ε? Ο Παναγιώτης. Ποιος Παναγιώτης, παιδιά. Ο δεσπότης. Ποιος Παναγιώτης. Αυτό που θα πεις το δεσπότη Παναγιώτη, ο Παναγιώτης. Με κοροϊδεύσε μεγάλε, κάτσε καλά. Της Λαμίας δεν είπες. Ποιος δεσπότης της Λαμίας. Το πότε και το πότε έγινε αυτό. Αφού δεσπότης της Λαμίας ο Νικόλαος ζει. Όχι ένας παλιοημερολογίτης, ένας άλλος. Πάμε λέει για παλιοημερολογίτη, δεν ξέρω. Το νέο ημερολογίο. Το νέο ημερολόγιο, όχι, για το παλιό λέγαμε. Οι δικοί μας δεν κάνουν τέτοια. Του νέου ημερολογίου δεν κάνουν τώρα σαχλά. Σε παρακαλώ. Τι είπε ρε η Κατίνα Επαξινού, ότι είδε στο όνειρό της ότι δεν έβρισκε το σπίτι του Τσίπρα. Στο κεντρικό δρόμο υπάρχει μια κλούβα των ΜΑΤ. Είναι ο μοναδικός πρόεδρος που έχει κλούβα των ΜΑΤ. Ανεβαίνει το ανηφοράκι το δεύτερο σειρό αριστερά. Ακόμα και ο Σαμαράς στην Κηφισιά είχε ένα περιπολικό μπροστά στο δρόμο και ένα στο τέλος του δρόμου. Είναι ο μοναδικός που έχει κλούβα. Μόλις δει την κλούβα, δεύτερο σειρό αριστερά. Τώρα δεν θέλω να υπερασπιστώ, αλλά η Κηφισιά από μόνη της είναι μια κλούβα όμως. Δηλαδή δεν θα πατήσει στην Κηφισιά άνθρωπος να κάνει το ίδιο εύκολα που θα πατήσει την Κυψέλη, ας πούμε. Ρε φίλε, κοίταξε να δεις, πες ότι θέλει να κάνεις κάτι που περιπολικά ήταν, τουλάχιστον αυτά που φαινόντουσαν. Ο άλλος σου λέει η δημιουργία των ΜΑΤ απ' έξω. Ναι, αλλά ο ένας ήταν σε ήδη προστατευμένο περιβάλλον, αυτό σου λέω. Γιατί δεν είχε ένα περιπολικό έξω την πόρτα του, είχε ένα περιπολικό έξω από κάθε πόρτα εκεί γύρω. Μπερδεύεις λίγο κι εσύ τώρα την πούρτα με τη φούρτσα που είναι λογικό λόγω ηλικίας, το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνουν οι ονεβίτες από ποιησή. Ξέρουν τον Κίμπλινγκ. Λέει λοιπόν ο Κίμπλινγκ. Τον είπα όπως τον είπε ο Κούλης. Έχει και ποιηματάκι ο Κούλης. Το if. Το έχει μεταφράσει το if. Το έχει κάνει εκεί κάτι δικό του. Λέει λοιπόν ο Κίμπλινγκ. Κι αν ως απόκτησες μπορείς ένα σωρό μαζί να τα μαζέψεις και δίχως φόβο κορώνα ή γράμματα όλα να τα παίξεις και να τα χάσεις. Και από αρχής ατράνταχτος να ξεκινήσεις πάλι και να μην βγάλεις και μιλιά ποτέ για αυτό το ξαφνικό χαμό σου. Αυτό μην νομίζεις ότι έχει και δεύτερο ποίημα, ένα ποίημα ξέρει, το είπε αυτό. Ή του το γράψανε, σιγά μην το ξέρει. Αυτό θα το ξέρει, δεν μπορεί. Ένα ποίημα θα το μάθε, να έχει να λέει ότι ξέρω και από ποίηση. Δεν ξέρει μόνο εκ ποίηση, ξέρει και ποίηση. Ταιριάζει η ποίηση και ο πολιτισμός με τα α και ε και ου και δάπνο του φουκού και όλα αυτά που κάνουν την ταπίτευση τα ουγγανά. Δεν ταιριάζει. Δεν είπε ο Κυριάκος ότι φτιάχνουν τη νέα ΟΝΕΔ με πολιτισμένους ανθρώπους, ότι θα είναι πολιτισμένοι στην ΟΝΕΔ και ευγενείς. Και τον πιστεύουμε, τι το είπε. Τον πιστεύουμε, τον πιστεύουμε. Σκέψου στο σχολείο όταν ήσουν. Δεν θυμάσαι έναν πολιτικό πολιτισμό που είχαν οι δαπίτες. Βέβαια. Δεν θυμάσαι τι γινόταν στις εκδρομές όταν οργανώνουν να πάμε Μύκονο. Αν κάτι τους διέκρινε, δεν ήταν αυτό. Ναι. Αυτό. Πίστευα ότι μόνο ο Τσαχαλώτος μίλαγε τα ίδια ελληνικά με τον Μπάγεβιτς, αλλά τελικά είναι και ο Μητσοτάκης από ό,τι άκουσα σήμερα. Μπήκε και αυτό στο κλαμπ. Και τον Μαρκαριάν. Τι μαλάκα είναι.